zostało też wyraźnie upolitycznione. Opuszczenia Komitetu Marszu przez biskupów miał się domagać nuncjusz apostolski w Polsce. Zastosowanie się do tego wezwania to był jedyny sensowny krok, aby ratować autorytet Kościoła, dodaje historyk Kościoła Magdalena Ogórek. Angażowanie się po stronie konkretnej partii politycznej to nie jest ten piedestał mocny, na którym kompletny autorytet Kościoła powinien stać. Krytycznie o biskupach, którzy zajmują się polityką, mówił papież Franciszek. Grzegorz Maciak, Polskie Radio. To może być kolejna odpowiedź na rosyjskie embargo. Polska wódka i polskie jabłka łączą siły. Na półki sklepowe trafia pierwsza partia wyjątkowego trunku. Do produkcji jednego litra wykorzystuje się średnio kilogram wyłącznie polskich jabłek. Polska jest największym w Unii Europejskiej i czwartym na świecie producentem wódki. Pod tym względem wyprzedzają nas Rosja, Ukraina i Stany Zjednoczone. Andrzej Szumowski, prezes Stowarzyszenia Polska Wódka, podkreśla, że branża spirytusowa chce pomóc sadownikom, którzy mają kłopot z eksportem jabłek na wschód. Skoro się mówi dużo o polskim jabłku, to temu patriotycznie nastawionemu polskiemu konsumentowi trzeba zaproponować produkt, który będzie uwzględniał dwie wielkie marki. Polskie jabłko, najlepsze na świecie i oczywiście tradycje polskich wódek. Na początek zapowiadane jest pozyskanie 100 ton jabłek. Krzysztof Czarnecki ze Związku Sadowników RP przyznaje, że dzięki tej inicjatywie nadwyżki jabłek nie znikną, ale efekt promocyjny polskich owoców zostanie osiągnięty. Na tych butelkach są jabłka, no to już to cieszy sadownika, że taki produkt jest na bazie jabłek. Niewykluczone, że w przyszłości trunek ten trafi, o ironio, na rosyjski rynek, chłonny, ale zamknięty dla polskich owoców, ale nadal dostępny dla producentów alkoholi. Tomasz Majka, Polskie Radio. Narciarze i snowboardziści już mogą się szykować dziś ogólnopolskie otwarcie sezonu zimowego na Jaworzynie Krynickiej. Przygotowaliśmy całe mnóstwo atrakcji. Zaprasza Tomasz Pasieka ze spółki Kolej Gondolowa Jaworzyna Krynicka. Będzie można pożyczyć oczywiście narty, testować najnowsze kolekcje nart bezpłatnie przez cały weekend. Dodatkowo zaplanowano na górze wiele atrakcji, m.in. pokaz sztucznych ogni, muzykę góralską. Będzie też piękna iluminacja świetlna w budynku stacji górnej na szczycie. A po stoku będzie można już szusować za godzinę. Będzie rewolucja na Facebooku. Już niedługo obok słynnego przycisku Lubię to może pojawić się przycisk Nie lubię. Poinformował o tym założyciel serwisu Mark Zuckerberg. O szczegółach Rafał Montriuk. Powód jest prosty. Proszą o to sami internauci, mówi Zuckerberg. Potrzebują oni przeciwwagi do słynnego lajkowania, czyli wciskania wirtualnego guzika Lubię to. Nie chodzi jednak o krytykowanie postów, raczej o wyrażanie określonych emocji, sugerował Mark Zuckerberg podczas dyskusji z internautami w Kalifornii. Czasem ludzie piszą o czymś smutnym albo o trudnych rzeczach społecznych czy kulturowych i często komentujący mówią, że czują się nieswojo, jeśli mają w takim przypadku nacisnąć guzik Lubię to. Na razie nie wiadomo, jak będzie nazywał się nowy przycisk, bo zwykłe dislike, czyli nie lubię, wydaje się niestosowne, uważa Zuckerberg. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. A w studiu pojawił się Michał Gąsiorowski i coś wspomniał, że będzie o Gortacie, o zwycięstwie. Będzie, będzie. Na początek zdecydowane lubię to, bo to kapitalna wiadomość z Bangkoku. Nasze tenisistki stołowe Katarzyna Grzybowska i Natalia Partyka awansowały do finału turnieju Grand Final World Tour. To takie nieoficjalne mistrzostwa świata, w których gra 8 najlepszych par deblowych na świecie. W półfinale Polki wygrały 4-2 z Ho Chi i Win Nam z Hongkongu. Dziś w finale zmierzą się z Japonkami Miu Hirano i Mimą Ito. GKS Bełchatów nie zdobył twierdzy we Wrocławiu. Śląsk wygrał to spotkanie w T-Mobile Ekstraklasie 2-1 po dwóch golach Pajszą, ale nie tego samego. Najpierw strzelił Marko, później Flavio. Sebastian Mila przyznaje, że nie ma to jak dobrze zakończyć rok. To był dla nas kluczowy mecz, zakończyć dobrze sezon, rok. Trudno się już gra teraz, bo wszyscy wiedzą o tym, że we Wrocławiu się wygrywa bardzo rzadko i dawno to się nikomu nie udało, więc te mecze są bardzo trudne i ciężkie. My wszyscy jesteśmy zadowoleni, że Marko wrócił i że strzela. No, jest fantastycznie. 2-1 zakończył się też mecz w Kielcach, tyle że tam wygrali goście. Cracovia po raz pierwszy w tym sezonie zwyciężyła w wyjazdowym spotkaniu. Real Madryt śrubuje za to swój rekord zwycięskich spotkań we wszystkich rozgrywkach. Zwycięstwo z Almerią nie przyszło królewskim łatwo i dopiero po ostatnich minutach, kiedy najpierw karnego obronił Casillas, później sprawy w swoje ręce wziął Ronaldo, skończyło się tak, jak można się tego było spodziewać. Real zwyciężył 4-1 i była to ich 20. kolejna wygrana. Zwyciężył też Marcin Gortat w NBA i to w bardzo ważnym meczu z jedną z najlepszych drużyn ligi. Washington Wizards pokonali Los Angeles Clippers 104-96. Polak zdobył aż 18 punktów, ale miał tylko dwie zbiórki. No i na koniec wyobraź sobie taką sytuację, taką scenę. Powoli szykujemy się już do emerytury, czekamy na wnuki. Taka historia. Włączamy telewizję, a tam wciąż wygrywa

wszystkie, że tylko brać! Media Expert i na mediaexpert.pl. Głębokie cięcie. Przeceny na święta w sklepach i na mediaexpert.pl. Tniemy ceny na telewizory smart, ekspresy, pralki, lodówki i zmywarki. Ponad 1000 modeli w ofercie. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna 12,5, a w zasadzie już 13 minut po godzinie 8. Słuchaczka, która dziś zmienia kod na czwórkę, sama się przyznała, więc mogę, już swoją piosenkę w zestawie porannym odnalazła. A słuchacz, który 41 lat dzisiaj kończy, chciał coś mocniejszego. A ja obiecałem, że coś mocniejszego będzie połączone z ładną folkową nutą. Minut po godzinie 8 są. Jeden wpadł zdyszany, nawet gips zgubił po drodze. Prezenty był kupić, tak? Tak, tak. Robiłem wszystko, żeby dzisiaj zdążyć. Odrzuciłem wszystko, wszystkie jakieś takie złe... Obciążenia. Złe obciążenia, tak. Jestem. O, chemia jest między panami, to już widać. Sport. Młoda generacja. To proszę nie wyręczać świętego Mikołaja, panie Pawle. Zwracam się tu do Pawła Januszewskiego. Dzień dobry oficjalnie. Dzień dobry, witam. Krzysztof Łoniewski też w studiu. Dzień dobry oficjalnie. Dzień dobry oficjalnie. Jaki sport wybrać dla mojego dziecka? Nie jeden rodzic staje przed takim dylematem, tym bardziej, że zajęć sportowych dla dzieciaków często całe mnóstwo do wyboru. Może co nieco podpowie psycholog sportowy Paweł Habrat. Bardzo często używamy tego słowa powinno się, prawda, czyli zakłada to już od razu, że jest jakaś uniwersalna metoda, która jest dobra lub też zła. Ja chcę na samym początku powiedzieć, że oczywiście takich metod nie ma. Przede wszystkim mam na myśli tutaj pozwolenie na to, żeby dzieci rozwijały się w taki normalny sposób. Dzieci mają naturalną potrzebę współzawodnictwa, rywalizacji. To jest coś, co jest punktem wyjścia naszej dzisiejszej rozmowy. Myślę, że jeśli chodzi o taki element początkowy, to przede wszystkim chodzi o to, żeby dziecko miało z tego, co robi, przyjemność, żeby budowało swoją motywację wewnętrzną, która będzie takim paliwem na przyszłe lata. Pamiętam takie słowa Michaela Jordana, który powiedział, że na początku powinniśmy dzieci w pozytywny sposób zarazić sportem, rozbudzić w nim pasję, a później dopiero wchodzić z treningiem pewnych umiejętności. Jak zarazić w taki pozytywny sposób, żeby dzieciaki potem z chęcią ten sport uprawiały? Trzeba pamiętać, żeby zbyt wcześnie uważać na takie skupienie się na wyniku. Często właśnie ta koncentracja na wyniku sportowym powoduje zabicie właśnie tej motywacji wewnętrznej i szybkie przekierowanie się na czynniki, które wiążą się właśnie z pojawieniem się stresu, presji, i trzeba na to po prostu uważać. Myśląc o takiej aktywności sportowej dzieci kompletnie amatorskiej, nie myśląc o ich przyszłej karierze sportowej, co robić w sytuacji, kiedy zapisujemy dziecko na pierwsze zajęcia sportowe i po kilku zajęciach dziecko nie chce chodzić na kolejne? Czy odpuszczamy, czy jednak powinniśmy dziecko trochę przytrzymać i zastanowić się, czy rzeczywiście to nie była taka chwilowa fanaberia? No, bardzo dobre pytanie i chyba też takie jedno z częstszych, które gdzieś tam się pojawia w spotkaniach z rodzicami. Powiem przede wszystkim o kontakcie z dzieckiem, że bardzo ważna jest świadomość i umiejętność rozmowy właśnie z dzieckiem, żeby pytać się i rozmawiać na bieżąco, a nie dopiero wtedy, kiedy taka trudność nastaje, prawda? I to nie są jakieś szczególne pytania, to są po prostu pytania dotyczące tego, jak było na treningu, czy się podobało, czy nie. I to są pytania, które często są powtarzane każdego dnia, ale są bardzo istotne, ponieważ pozwalają uchwycić ten moment, w którym dziecko czasami po prostu z jakichś określonych względów nie chce iść na trening. Tyle Paweł Habrat, a ja teraz innego Pawła Januszewskiego zapytam o to, co przed chwilą usłyszeliśmy. Mówiąc w skrócie, chodzi o to, żeby się przesadnie nie zastanawiać nad wyborem sportu dla dzieci. Też jesteś takiego zdania? No właśnie, ja się troszeczkę wystraszyłem, bo pamiętam siebie w tym okresie i też radzę to rodzicom. Raczej nie chodzimy do psychologa z dzieckiem, żeby mógł wybrać dyscyplinę sportu, tylko pójdźmy, zobaczmy, jak on się na podwórku zachowuje, jak on się na lekcjach WF-u zachowuje, jaką on ma naturalną potrzebę i tak dobierzmy ewentualnie ten sport, czy aktywność sportową, my cały czas o tym mówimy. Także nie psycholog, nie jakieś badania, tylko naturalną obserwację dziecka, co mu pasuje. Czy on woli takie sporty zespołowe, takie aktywności zespołowe, czy woli raczej indywidualne rzeczy. Ale mamy pewną podpowiedź. Nie przez przypadek przedstawiając sporty dla dzieci, mówiliśmy o judo czy gimnastyce sportowej, a niedługo opowiem o zapasach. Tak właśnie, no to są takie jakby zupełnie naturalne potrzeby dzieci i nawet tak się zastanawiałem i czytałem różne takie informacje rodziców, którzy się obawiają na przykład sportu walki, czy one dodatkowo nie pobudzają dzieci do agresji, no dokładnie odwrotnie jest. Tam właśnie te dzieci uczą się pewnych zachowań i przede wszystkim na tych zajęciach te swoje potrzeby realizują. I to są sporty ogólnorozwojowe, od takich sportów też warto przede wszystkim zaczynać. A co wy panowie na to, żeby pierwszym sportem dla dzieci były narty? O, ja jestem za. Ja nawet wczoraj już mam pewną na swoim koncie osiągnięcie jedno małe, bo mój syn po raz pierwszy założył buty, narty i już się zaczął ślizgać, wywracać. Nie powiedział, że nie pójdzie na drugą lekcję, ale powiedział, że przez cały czas był głodny i zmęczony. No, ale narty... Ale ważne, że chce iść na kolejne zajęcia, a my mamy coś na tę okazję. Zapraszamy na drugą część wyjątkowego konkursu. Sport to dobry wychowawca? Najlepszy. Kształtuje charakter i zapewnia dzieciom harmonijny rozwój. Właśnie z takiego założenia wychodzimy i podpowiadamy, jakie korzyści od najmłodszych lat przynosi zdrowy styl życia. Sport. Młoda generacja. Przy okazji dzieci i rodziców zapraszamy na konkurs. Proszę nas słuchać w każdą sobotę w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki o 8.20. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Sponsorem nagród jest właściciel przedszkola narciarskiego Dimbo, organizujący rodzinne wczasy w hotelu Czarny Potok w Krynicy. Nagrodą główną w konkursie jest voucher na rodzinny tygodniowy wyjazd na narty dla czterech osób, dwójki dorosłych i dwójki dzieci w Polskie Góry, konkretnie do Krynicy, do czterogwiazdkowego hotelu Czarny Potok. To pobyt ze śniadaniami, obiadokolacjami, karnetem i szkoleniem narciarskim. Wypad w góry, palce lizać. Dojazd na miejsce, podobnie jak ubezpieczenie we własnym zakresie. Wartość nagrody jest imponująca, to 6 500 zł brutto. Co trzeba zrobić, żeby tę fantastyczną nagrodę wygrać? Trzeba do nas wysłać SMS pod numer 73 533 i dokończyć takie oto zdanie. Dzieci bez sportu są jak... I tu czekamy na Państwa propozycje. Wybierzemy tę, która nas zafrapuje najbardziej i jej autor wyjedzie z rodziną na narty. Ta odpowiedź, która spodobała nam się nieco mniej, zostanie nagrodzona parą nart Dimbo dla dzieci. Wartość tej nagrody wynosi 700 zł brutto. Proszę zatem do nas pisać pod numer 73 533. Koszt SMS to 3,69 zł brutto. Regulamin konkursu dostępny na trójkowej stronie internetowej, a na odpowiedzi czekamy do godziny 9. Nazwiska zwycięzców ogłosimy za tydzień. Dziś powiemy, kto wygrał w konkursie przed tygodniem. Nagrodę główną zgarnęła pani Magdalena Załęska-Orłowska z Warszawy za dokończenie zdania: sport to świetny wychowawca dzieci, bo wyciąga je z sieci. Druga nagroda wędruje do pani Aleksandry Moszczyńskiej z Łodzi za następujące rozwinięcie zdania: sport to świetny wychowawca dzieci, bo z każdego kandydata może zrobić mistrza świata. No i już zapraszamy za tydzień. Do wygrania znów będzie tygodniowy wyjazd, ale że będziemy tuż przed gwiazdką, to i prezent będzie niecodzienny. To będzie wyjazd w Alpy, wyjazd o wartości bagatela 13 tysięcy złotych. Sport to dobry wychowawca? Najlepszy. Kształtuje charakter i zapewnia dzieciom harmonijny rozwój. Właśnie z takiego założenia wychodzimy i podpowiadamy, jakie korzyści od najmłodszych lat przynosi zdrowy styl życia. Sport. Młoda generacja. Przy okazji dzieci i rodziców zapraszamy na konkurs. Proszę nas słuchać w każdą sobotę w porannej audycji. Zapraszamy do trójki o 8.20. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Sponsorem nagród jest właściciel przedszkola narciarskiego Dimbo, organizujący rodzinne wczasy w hotelu Czarny Potok w Krynicy. Nie sądzicie, panowie, że wysoką słuchalność mamy za tydzień gwarantowaną? Postaramy się. Znaczy, przede wszystkim chyba za tydzień powiemy o tym, jakie prezenty sportowe wybrać dla dzieci i jak to zrobić. Ale jaki prezent będzie można wygrać? Warto nas słuchać. Przypominamy, tygodniowy wyjazd w Alpy u nas do wygrania w sport młodej generacji. Zanim się pożegnamy, mamy jeszcze dla pierwszej osoby, która do nas zatelefonuje pod numer 2027 trójek, bardzo dobrą książkę biegową pod tytułem Sztuka szybszego biegania. A skoro o bieganiu mowa, to wszystkich zmęczonych świątecznym przejedzeniem zapraszamy już 28 grudnia na Mazury. Szykuje się tam świetna impreza biegowa. Uczestnicy jak przed rokiem wystartują na 10-kilometrową trasę, poprzebierani za pszczoły, więźniów, Spidermanów. Niedługo moglibyśmy wymieniać za kogo jeszcze. W każdym razie start i meta na terenie malowniczego mazurskiego siedliska Kruklin. Do usłyszenia za tydzień. Kolega to się troszkę już za więźnia przebrał. Ale nie, naprawdę. Bardzo dziękujemy. Paweł Januszewski, Krzysztof Łoniewski. Ale kuli u nogi nie ma. Ale gips, idź poszukaj tego gipsu. Będziesz zbierać kwiaty, będziesz się uśmiechać, będziesz liczyć gwiazdy, będziesz na mnie czekać. Ty, właśnie ty, będziesz moją damą. Ty, tylko ty, będziesz moją panią. Będą ci grały skrzypce lipowe, będą śpiewały jarzębinowe drzewa, liście, ptaki wszystkie. Będę z tobą tańczyć, bajki opowiadać, słońce z pomarańczy w twoje dłonie składać. I ty, właśnie ty, będziesz moją damą. Ty, tylko ty, będziesz moją panią. Będą ci grały nocą sierpniową wiatry strojone barwą słońca. Będą śpiewały, śpiewały bez końca. Będziesz miała imię jak wiosenna burza. Będziesz miała miłość jak jesienna burza. Ty, właśnie ty, będziesz moją damą. Ty, tylko ty, będziesz moją panią. Marek Grechuta w studiu, Michał Gąsiorowski. Dzień dobry, po raz kolejny. Dzień dobry, mam powiedzieć, po raz kolejny, dobrze. Proszę pana, życzliwości nigdy nie za wiele. Oczywiście, to prawda. No niewiele się dzieje, tak patrzę na tę pana kartkę. Proszę pana, dzieje się bardzo dużo, nawet bym powiedział, że więcej niż bardzo dużo. Czyli taki creme de la creme. Czas nas goni, więc tak jest. Wybieramy creme de la creme najważniejszych transmisji z najważniejszych wydarzeń sportowych w ten weekend. Dzisiaj tak, 11:10 biegi narciarskie. Justyna Kowalczyk po raz trzeci w tym sezonie pobiegnie na 10 km techniką klasyczną, tym razem w Davos. I transmisję z tego wydarzenia można zobaczyć w Telewizji Polskiej i w Eurosporcie. Skoki w Rosji, także dzisiaj o 15:30 w Telewizji Polskiej i w Eurosporcie. Nasze piłkarki ręczne zagrają w drugiej fazie Mistrzostw Europy. O 16:00 spotkają się z Danią. Bardzo ważny mecz, bo jeżeli Polki marzą o awansie do kolejnej fazy, to myślę, że dzisiaj muszą po prostu wygrać. To spotkanie będzie można zobaczyć w drugim programie Telewizji Polskiej. Co poza tym, piłka nożna oczywiście. 15:15 Bayern Monachium Augsburg w Eurosporcie 2. W T-Mobile Ekstraklasie dziś Ruch z Wisłą, Lech z Lechią i Jagiellonia z Górnikiem Zabrze. Te wszystkie mecze na platformie NC+. Także tam o 16:00 w Primera Division Barcelona zagra z Hetafe, a w lidze angielskiej o 18:30 Arsenal z Newcastle. A jutro... Jutro tak się złożyło, że właściwie wszystkie najważniejsze wydarzenia będą o 14:30. I bądź tu człowieku, kibicu mądry. 14:30 skoki narciarskie TVP1 i Eurosport. 14:30 sprint w Davos to biegi narciarskie w Telewizji Polskiej w drugim programie. 14:30 Manchester United Liverpool. I od 14:00 do 17:30 można obserwować zawody w łyżwiarstwie szybkim w Pucharze Świata w Herenveen, w tym bieg na 1500 metrów w Polsacie Sport News. No i co tutaj wybrać? Oj, trudne zadanie. Bardzo. Michał Gąsiorowski, bardzo dziękujemy. 28 minut po godzinie 8. Jeszcze gdyby ktoś szukał dyscypliny dla swojego dziecka, najlepszej, może Ringo. Faktycznie, El Ringo, Komety w Trójce w audycji porannej za 29 minut, godzina 9. Dziś pogoda taka, że raczej przed telewizorem, ale

moim przypadku była to lutownica do montażu elementów SMD. Takich malutkich elementów, które mają wymiary pół milimetra na milimetr. Tak to wyglądał ten super prezent dla mnie. Bardzo zresztą cieszący mnie. I nie był pan jedyny, bo dostałem właśnie zdjęcie walizki z narzędziami, też pod choinką znalezionej przez pewnego pana i pewnie zamówionej, pewnie bardzo potrzebnej, pewnie trafiłaby ona tak czy owak. O prezentach praktycznych i takich, które sobie z listy zakupów koniecznych dopisujemy do listy życzeń dla świętego Mikołaja, żeby troszkę racjonalizować wydatki. O tym dziś rozmawiamy za 22,5 minuty, godzina 9. No kiedyś, dawno temu, to były porządne rokowe numery. Nie, ale nie narzekajmy. Tak czy inaczej, to z debiutanckiej płyty zespołu Illusion. Kto jeszcze pamięta Illusion? Bardziej powiedz mi, dziękuję za odzew. Ja, od razu napisał ktoś SMS-em, ja pamiętam. Pan Sebastian też napisał, wychował się na tym. Tak, to były piękne czasy. Takie dziwne, niespokojne, ale muzycznie na pewno bogate. Illusion Ciern za 17,5 minuty, godzina 9. No i w studiu pojawiła się ponownie Agnieszka Stępień i ponownie trzyma w ręku prasę. Gazety. I ponownie Bloomberg Business Week, który wyjdzie w poniedziałek, bo tam ciekawy artykuł. Giełda każe tłumaczyć się spółkom, które nie wprowadzą u siebie polityki różnorodności. 30% taki ma być docelowy udział kobiet w radach nadzorczych firm z udziałem Skarbu Państwa na koniec przyszłego roku. W opracowywanej właśnie nowej wersji kodeksu dobrych praktyk spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych, która wkrótce zostanie skierowana do publicznych konsultacji, znajdzie się zapis zobowiązujący zarządy spółek publicznych do sporządzenia corocznej informacji na temat stosowanych w firmie zasad polityki różnorodności. Prawdziwą nowością będzie pojawienie się tej reguły nie tylko w charakterze miękkiej rekomendacji, ale w randze zasady, wobec której obowiązuje procedura, czyli zastosuj albo się wytłumacz. To dużo ważąca zmiana, gdyż po raz pierwszy spółki będą musiały się zastanowić, czy przy obsadzaniu stanowisk kierowniczych stosują przyjętą politykę dotyczącą różnorodności. Te, które jej nie mają, będą musiały to przyznać i wytłumaczyć, dlaczego jej nie opracowały, wyjaśnia Agnieszka Gontarek, dyrektor działu rynku kasowego GPW. Jej zdaniem powinno to skuteczniej zmobilizować spółki giełdowe do zwiększania udziału kobiet we władzach niż stare zapisy dobrych praktyk spółek giełdowych. I o tym w tygodniku Bloomberg Business Week. W Gazecie Wyborczej rozmowa z Paulem Bloomem, psychologiem, profesorem na Uniwersytecie Yale. Jego konto na Twitterze jest jednym z najczęściej śledzonych w amerykańskim świecie akademickim. Rozmowa między innymi o moralności dzieci. Okazuje się, że małe dzieci potrafią odczuwać empatię i współczuć, umieją odróżniać to, co dobre, od tego, co złe. Mają nawet elementarne poczucie uczciwości i sprawiedliwości. Małe dzieci, tutaj chodzi nawet o niemowlęta, bo właśnie niemowlęta zespół profesora Bluma badał. Dzieci odróżniają dobro od zła i to ciekawe, wybierają zło, gdy im się to opłaca. Powszechnie się uważa, że dzieci są bardzo dobre, niewinne i że to społeczeństwo je psuje. Uważam, że jest odwrotnie. Dzieci mają jakiś zmysł moralny, ale w gruncie rzeczy są egocentryczne, samolubne i chciwe, życzliwe, robią się z wiekiem. To tylko niewielkie fragmenty rozmowy z profesorem Paulem Bloomem w Gazecie Wyborczej. A w Wysokich Obcasach rozmowa z Martą Sapałą, autorką książki Mniej. Rozmowa rozpoczyna się od koszyka dóbr stworzonych przez badaczy z Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych. Koszyk minimum egzystencji złożony z 300 niezbędnych do życia produktów. Na jego podstawie ustala się wysokość zasiłków czy pomocy społecznej. Twarda wiedza na temat ludzkiego przetrwania, mówi Marta Sapała. Eksperci stworzyli tabele statystyczne z uśrednionymi cenami. Uśrednili nawet tempo rozwoju próchnicy u człowieka i to, jak często ma on korzystać z pomocy stomatologa. To wszystko teoria. Oczywiście, bo wie pani, za ile według ekspertów może przeżyć emeryt? Za 513,86 zł. Osoba w wieku produkcyjnym za 541,91 zł. Rodzina z trójką dzieci za 2382 zł. Te kwoty wyznaczają granicę ubóstwa. Niżej jest już skrajna bieda. Myślę, że te sumy są oderwane od rzeczywistości. Za te pieniądze po prostu przeżyć się nie da. Monika Tutak-Gol, która rozmawia z Martą Sapałą, pyta. Sprawdziła pani. Urządziła pani sobie i 11 gospodarstwom domowym rok bez zakupów. Postanowiliście żyć za mniej. Po co? Po pierwsze, chciałam zobaczyć, czy rzeczy, które nabywamy, są faktycznie potrzebne, czy tylko wydają się nam niezbędne. Od dłuższego czasu już obserwowałam, jaką rolę w naszym życiu odgrywa konsumpcja, niezależnie od poziomu dochodów. I jak się wam żyło za mniej? Na pewno trudniej. Trzeba było rzucić pewne przyzwyczajenia, być bardziej kreatywnym, na przykład w święta. Gwiazdka jest kulminacją tego konsumpcyjnego rocznego cyklu. Ale ja i mój mąż nie kupowaliśmy prezentów, choć był to okres jakoś najtrudniejszy. Wtedy kilku bohaterów wyłamało się z roku bez zakupów. Trudno było zrezygnować z rzeczy związanych z opieką medyczną. W pewnym momencie potrzebowałam się skonsultować z okulistą. Najbliższy termin w państwowej klinice wyznaczono za 10 miesięcy. W nagłej sytuacji ludzie wybiorą wizytę prywatną, zwłaszcza jeśli muszą pójść z dzieckiem. Polacy, gdy zabierają się do golenia wydatków, robią wszystko, żeby ocalić te, które są przeznaczone na dzieci. Ale też na domowe zwierzęta. Nikt z moich współpracowników